Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9, dziś Wielkanoc, 16 kwietnia. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę Wielkanoc u prawosławnych i grekokatolików. Policyjne ostrzeżenie przed zbyt szybką jazdą i północno-koreański test rakiety balistycznej zakończony fiaskiem. Ale najpierw taka sytuacja zdarza się raz na kilka lat. Tym razem w tym samym czasie Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa, najważniejsze i najstarsze ze wszystkich chrześcijańskich świąt, świętują katolicy, protestanci, prawosławni i wyznawcy innych obrządków wschodnich. W tym serwisie o świętach kilkuset tysięcy polskich prawosławnych i grekokatolików. W cerkwi grecko-katolickiej Wielkanoc określana jest mianem Święta Świąt. Ksiądz Piotr Kuszko, proboszcz grecko-katolickiej parafii Zaśnięcia Marii Panny w Warszawie, powiedział mi, że tego dnia odprawiana jest uroczysta msza święta z wyjątkowym czytaniem. W tej naszej tradycji Ewangelię czyta się w różnych językach. W trzech, w czterech, w sześciu. No, każdy wers w jednym języku, w drugim, w trzecim, czwartym. Następny wers. Takie czytania odbywają się także w cerkwi prawosławnej. Tradycyjnym zwyczajem wszystkich chrześcijan, niezależnie od obrządku, jest także wielkanocne śniadanie, powiedział ksiądz Doroteusz Sawicki z prawosławnej parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Nastały dla nas czasy obfitości, olbrzymiej radości, zaś stół jest niczym innym jak liturgicznym spotkaniem w rodzinnym gronie. Wierni witają się tradycyjnym Chrystus zmartwychwstał, na które pada odpowiedź, zaiste zmartwychwstał. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad 500 samotnych i ubogich osób będzie mogło dziś zasiąść do tradycyjnego świątecznego śniadania w Poznaniu. Takie śniadania odbędą się także m.in. w Gdyni, w Warszawie, w Siemianowicach Śląskich, w Świętochłowicach. 300 osób spotka się przy stole w Koszalinie. Tam spotkanie organizuje od 21 lat poseł, społecznik, kawaler Orderu Uśmiechu Stefan Romecki, który mówi, że zna wielu ludzi, którym nie jest obojętny los innych. Są jeszcze tacy, którzy pomagają, dobrodzieje, darczyńcy i chwała im za to, że potrafią się dzielić z drugim człowiekiem, że robią to dla swoich braci, sióstr, tutaj tak to można powiedzieć, to taka wielka rodzina. Ja zawsze mówię, że Koszalin to jest taki specyficzny, to duża, wielka rodzina, to jest wspaniałe. Wielkanocne spotkania organizują Caritas Polska, fundacje i stowarzyszenia. Mamy Wielkanoc, ale policja czuwa, nietrzeźwi kierowcy i piraci drogowi są jednym z głównych celów świątecznych kontroli. Więcej patroli drogówki można spotkać na głównych trasach i drogach wyjazdowych do dużych miast. Policjanci radzą zdjąć nogę z gazu. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej podkreśla, że pośpiech za kierownicą nie jest dobrym doradcą. W okresie świątecznym wszystkim się spieszy, chcemy dotrzeć jak najszybciej już do miejsca przeznaczenia, no i ten pośpiech tutaj jest niewskazany, to właśnie nadmierna prędkość w dalszym ciągu jest najczęstszą przyczyną tych najgroźniejszych wypadków, w których są osoby zabite, w których są osoby ranne, tak więc nie spieszmy się, przestrzegajmy tych ograniczeń prędkości. Przypomnijmy, że policyjna akcja Wielkanoc zakończy się dopiero jutro późnym wieczorem. Tuż przed przyjazdem do Seulu amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a Korea Północna dokonała próby wystrzelenia pocisku balistycznego. Test zakończył się jednak niepowodzeniem. Informuje o tym zarówno władze wojskowe Korei Południowej, jak i Pentagon. MSZ w Seulu podkreśla jednak, że zademonstrowanie przez Koreę Północną na wczorajszej paradzie wojskowej całego szeregu ofensywnych pocisków i posunięcie się dzisiaj do odpalenia pocisku balistycznego jest pokazem siły, który zagraża całemu światu. Za pół godziny rozpoczynają się we Francji uroczystości związane ze stuleciem bitwy, która przeszła do historii jako Batalia pod Ain lub Chemin des Dames. Weźmie w nich udział prezydent François Hollande. Chemin des Dames, czyli ścieżka dam, która wzięła swoją nazwę od podróżujących tutaj do pobliskiego pałacu córek króla Ludwika XV, było miejscem dwóch bitew. Ta z 1917 roku należała do najbardziej krwawych w I wojnie światowej. W ciągu 10 dni Francuzi stracili 30 tysięcy ludzi. Jeden z weteranów tak wspominał tę bitwę. Na Chemin des Dames zostałem ranny. Odłamek przebił mi hełm, raniąc w głowę. Historyk Jean-Yves Lenour opowiada. Francuzi wdrapali się na most. Niemcy strzelali z karabinów maszynowych. To była masakra. Francuzom nie pomogły ataki czołgów ani artylerii. Zaczęły się dezercje, protesty przeciwko traktowaniu żołnierzy jako mięsa armatniego. Zwołano niemal 3,5 tysiąca sądów wojennych. Rozstrzelano 49 buntowników. Pieśń mówiąca o wysyłaniu żołnierzy na pewną śmierć była we Francji zabroniona do połowy lat 70. Nous sommes les sacrifiés. W okopach w Chemin des Dames walczył Gustaw Hollande, dziadek obecnego prezydenta Piątej Republiki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zimno i mokro. Dziś wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i na północy będzie padał także śnieg. Na wschodzie mogą pojawić się burze. Od 3 do 7 stopni w północnej części kraju, od 7 do 10 w południowej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa Wielkanoc. Witamy serdecznie w drugiej zagadkowej świątecznej, jak najbardziej. Godzinnie. Godzinie, tak, zagadkowej niedzieli. I zaczniemy może od życzeń. Życzenia od pani Agaty. Dużo miłości, dużo balonów i dużo słodyczy. Nie, wysłała mama Agata, a napisała albo podyktowała 5-letnia Marta, zagadkowa Marta. Dziękujemy serdecznie. No i zachęcamy do nadsyłania życzeń, być może dzwonienia z życzeniami także. Jeśli chodzi o adres mailowy, to podamy tak: katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. A w naszym studiu witamy, kogo witamy? Podróżniczkę. Aha. Gościa. Tak. Anna Olej-Kobus, podróżniczka. Dzień dobry. Gość, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami nadal Michał. Jest? Jest. Czy Brunon jest? Jeszcze nie odpłynąłem. Dobrze. A wygląda jak taka chmurka. To skoro tak jesteśmy jeszcze wszyscy razem, to wybierzmy się w tę wędrówkę fascynującą tropem Wielkiej Nocy. A zaczniemy od... od czego zaczniemy, Aniu? Ja myślę, że patrząc, że za oknem nie jest dzisiaj bardzo ciepło, to przenieśmy się gdzieś, gdzie jest bardzo ciepło. Na Grecja. Przykład niezły trop, ale teraz ja bym chciała na taki półwysep, gdzie są dwa kraje. Półwysep nazywa się Iberyjski, a te dwa kraje to Portugalia i Hiszpania. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić do Hiszpanii na Semana Santa. Semana Santa, czyli święty tydzień. Semana to tydzień, a Santa to święty. Święty tydzień, dlatego że mamy przecież Wielką Środę, Wielki Czwartek, Wielki Piątek. I to jest czas, ta Semana Santa, kiedy odbywają się procesje, ale nie takie zwykłe. Dlatego że wtedy właśnie na platformach włożone są ogromne, piękne figury. Figura Matki Bożej, figura Pana Jezusa. I te figury się zmieniają, bo one odtwarzają ostatnią drogę na ziemi Chrystusa, drogę krzyżową. I to jest takie teatrum sacrum, znowu takie łacińskie słowo, czyli święty teatr, jakby taki teatr duchowy, takie miejsce, gdzie się naprawdę, naprawdę przeżywa, bo możemy sobie wyobrazić, że te 2000 lat temu to właśnie tak mogło wyglądać. Figury mają piękne stroje, bardzo bogato dekorowane. Jak myślicie, co to znaczy bogato dekorowane? W sensie mają dużo dekoracji, jakieś cekiny, klejnoty. Mają, słuchajcie, na przykład złotą nicią są wyszywane. Wyobraźcie sobie, tam panie potrafiły miesiącami szyć jedną taką właśnie sukienkę. To wyobraźcie sobie, że dokładnie 2 miesiące temu byłam w Sewilli, w Hiszpanii. I przechodziłam gdzieś takimi wąskimi uliczkami i nagle zobaczyłam, że drzwi w kościele są lekko uchylone. Jakiś blask taki niewiarygodny bije stamtąd. I zaciekawiona rozchyliłam te drzwi szerzej i zobaczyłam coś, o czym mówiłam tyle razy tu w zagadkowym studiu. Spektakl cały teatralny napisaliśmy na ten temat, a nigdy tego nie widziałam. I tu nagle moim oczom ukazuje się platforma Semana Santa. Potężna, ogromna, ważąca kilka ton, a na niej te potężne anioły, o których mówisz, złotymi nićmi wyszywane figury Matki Boskiej, Jezusa, świętych. To robi piorunujące wrażenie. Zupełnie inaczej mówi się o czymś, czego się nie widziało, zupełnie inaczej o czymś, z czym człowiek stanął niemalże oko w oko. To rzeczywiście jest niebywałe. I tam taka grupka stała nieśmiało. Ja podeszłam i zapytałam, czy to Semana Santa. I z takim błyskiem w oku i z takim uśmiechem odpowiedzieli mi ci ludzie, że tak. Co to oznacza? To oznacza to, że dla nich to jest bardzo ważne. Bo to w ogóle jest takie procesje, przeżycia religijne są w ogóle bardzo ważne dla ludzi. Wyobraźcie sobie, że te tradycje mają często po kilkaset lat. W czasach, kiedy nie było telewizora, nie było internetu, nie było telefonu, ludzie tylko rozmawiali ze sobą, żeby coś komuś powiedzieć, trzeba było pójść do takiej osoby. To jak wszyscy się zgromadzili i była taka procesja, to było takie przeżycie, coś tak niebywałego. Stąd się w ogóle wzięły takie spektakle teatralne, żeby coś razem przeżywać. A ciekawe jest także to, że wyobraźcie sobie, że ludzie godzinami, dniami niekiedy bardzo misternie usypywali z różnokolorowych piasków wzory, motywy roślinne, jakieś takie kobierce ogromne, albo na przykład układali precyzyjnie płatek po płatku, aby takie kobierce właśnie przygotować tylko po to, a może aż po to, aby przeszła procesja i zdmuchnęła w jednej sekundzie to wszystko. No, wydawać by się mogło, że bez sensu, ale w tym jest głęboki sens, prawda? To jest trochę tak jak buddyjska mandala, którą się usypuje po to, żeby ją na sam koniec, jak już jest cała pięknie zrobiona z kolorowych piasków, rozsypać i w ten sposób pokazać, że nic na ziemi nie jest trwałe i nie warto się do żadnej rzeczy przywiązywać, bo wszystko przemija. Tak mówiliśmy w pierwszej godzinie, że bardzo warto co robić, panowie? A? Kto słuchał? No słuchaliśmy. To nie odpłynął. Dużo jak... pani mówiła. Więc jakby wskazać jeden konkretny wyraz będzie ciężko. Ale słuchaj, to jest istotne dosyć, bo z Katią Roman Trzaską rozmawialiśmy o tym, że często gotujemy, pracujemy ciężko, a podczas tych świąt ważniejsze jest... kontakt z bliskimi. Tak jest, bliskość, właśnie ta relacja. I właśnie także z tego powodu w tym momencie przeczytam życzenia, które do nas nadesłała pewna rodzina. Czytam. W imieniu prawie 7-letniego Wiktora przesyła mama Ula. O, wyjaśniło się. Życzę najlepszych świąt Wielkiej Nocy z całą rodziną. Dużo radości i zabawy w największym rodzinnym gronie i malowanych jajek, także dużo pomysłów i bardzo mokrego lanego poniedziałku. A prawie 2-letni Miłosz dodaje dużo prezentów. A mama dodaje, pięknie dodaje i pokoju na świecie. Czekamy na życzenia. Katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Życząc oczywiście, czego życząc naszym zagadkowym słuchaczom? Wesołej Wielkanocy. Tak, wszystko co najlepsze. Żeby zawsze było się do kogo przytulić. Do 10:00. Yo sufro mucho, madrecito, al verte necesitada. veces lloro al sentirme impotente. Son tantas cosas que te quiero dar y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Tak, to była piosenka, która zadebiutowała u nas w programie, a przywędrowała do nas wprost z Kolumbii, z kraju, w którym również wielkie platformy są noszone podczas świąt Wielkiej Nocy. Noszone na ramionach mężczyzn. Tak, bo to naprawdę dużo waży. Ach, to wielki honor, to nie każdy może nosić. Trzeba zasłużyć, żeby móc nosić. To nie to, że to wyciąga się nieszczęśników, którzy mówią, o matko, znowu tą ciężką platformę musimy nosić. Nie, to jest, o Panie Boże, dziękujemy Ci, że byliśmy tacy dobrzy i tacy dzielni i tacy wspaniali i możemy wziąć udział w procesji. A my, Panie Boże, dziękujemy za życzenia. Życzenia przywędrowały do nas tym razem od taty Filipa, który ma 9 lat, od Malwinki 5-letniej. Tata Filipa ma 9 lat. Ciekawe, ile lat ma Filipa, Filip, który ma 9 lat. Słuchaj uchem. Życzę Wam najlepszych świąt wielkanocnych i smacznego jajka, a poza tym radości w rodzinie. Filip i jego siostra Malwinka. I dzieci marzą o płycie Pipi. Wielkanoc w skorupce. Pipi wędruje do Malwinki i do Filipa. A my wędrujemy, dokąd my wędrujemy tym razem? Do różnych regionów Polski, gdzie są życzenia. O, proszę bardzo, dobry pomysł. Życzenia z różnych regionów Polski. Poznańskie. Świąteczni życzeniami, dzisiaj ja się dzielę z wami, wesoły gu, alleluja. Śląskie. Nie żałujcie istne wody, o najbardziej frecle mody, by wpyszono w życiu była, Karlusiowi niską piła. Góralskie. Pisanych jojocek, wizobnych baziecek, kiełbasy święconej, dużo krzonu do niej, baby polukrzonej, kukielki pieconej, zmartwychwstania w duszy i wiesny po uszy. Bruno, nie, jestem pełna podziwu i uznania. To proste nie było. Lola. A dobrze? A bardzo pięknie zabrzmiało. No to teraz już tak uduchowieni tymi życzeniami wybierzemy się do... Ach, wybierzmy się w Dolinę Sanu, czyli teraz jesteśmy w Polsce, w takim regionie niedaleko Sandomierza. Tu przypominam wszystkim, że w Sandomierzu na przedmieściu żyło sobie braci sześciu synów majstra Dropsa, ale o majstrze Dropsie można będzie porozmawiać kiedy indziej. Natomiast... I też rymować o nim. O właśnie. A mogę poprosić? Znacie? O, to jest bardzo długa historia, a kończy się wspaniałym przedstawieniem teatralnym. Aha. I mamy właściwie tutaj też coś takiego jak przedstawienie teatralne, ale zupełnie inne, bo tu mamy Turki w Dolinie Sanu. Jak pamiętacie, przy Grobie Pańskim stanęli legioniści rzymscy i legionistów rzymskich możemy gdzie spotkać? W Rzymie. No na przykład, gdzieś tak, albo w miejscach, które są z Cesarstwem Rzymskim związane. Natomiast w Dolinie Sanu możemy spotkać Turki, czyli wojska tureckie, czyli chłopaków poprzebieranych w takie najróżniejsze stroje, na przykład granatowe kaftany i czerwone spodnie bufiaste, a wszystko to na pamiątkę tego, że kiedyś dawno temu wracali spod Wiednia, była taka bitwa pod Wiedniem wielka, Polacy kontra Turcy, wygraliśmy 1-0 i oni wracali poprzebierani w takie stroje tureckie, a że wracali w czasie Wielkanocy, stanęli na straży właśnie w kościołach przy Grobie Pańskim. I do dzisiaj takie straże tam można, słuchajcie, zobaczyć i te wojska tureckie robią tam parady, musztry i razem z nimi wędrują doktory. A jak leczą doktory? Leczą śmiechem. Wszystkich rozbawiają, zabawiają, mają szpiczaste czapki i na górze każdej czapki siedzi maskotka pluszowa, na przykład pluszowy miś malutki. I do tego jest cała masa wstążek z bibuły. Jak biegają doktory, to te wstążki tak za nimi pięknie powiewają. I to jest coś naprawdę niesamowitego i niebywałego. I taka tradycja jest u nas w Polsce. Ale i nie doktorzy, jest... tylko doktory, tak? To leczenie śmiechem czasami może być średnio przyjemne. Jesteś ciężko chory i za chwilę umrzesz. brunet, to wcale nie tak. To nie jest tak. Chodzi o to, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Jeżeli ktoś czytał Tajemniczy Ogród, taką piękną książkę, to tam też było dużo o leczeniu śmiechem. A generalnie leczenie śmiechem polega na tym, żeby właśnie nie myśleć o rzeczach, które są smutne, tylko o tym, co jest dobre i pozytywne. Zawsze się znajdzie coś dobrego. A doktorzy akurat w tym dniu rozbawiają wszystkich. Bruno, nie, u ciebie szklanka do połowy pusta, a nie pełna. Nie, ja jestem po prostu realistą. Uważam, że też jest wiele dobra na świecie, ale nie oszukujmy się, jest też wiele zła. To wszystko prawda, ale kiedy niesiesz dobro gdzieś, gdzie nie jest zbyt wesoło i radośnie, to chyba jest najlepszy i najbardziej skuteczny sposób na to, żeby było nam wszystkim lepiej, zwyczajnie, po prostu. Jest tyle fundacji, które wędrują gdzieś do szpitala i rozśmieszają te chore osoby. Ja myślę, że możecie sami zrobić taki eksperyment. Stańcie przed lustrem i uśmiechnijcie się do siebie. I czy wtedy się czujecie lepiej, czy gorzej? A jak staniecie przed lustrem i popatrzycie na siebie jak bazyliszek, no to od razu człowiekowi jest tak trochę. A jeśli jak ktoś na siebie w lustrze tak uśmiechając się, to czuje się, nie wiem, lekko sztucznie. A jak się patrzy tak na siebie tak źle, to się to robi tylko dla żartu, a później się wybucha śmiechem. No a może widzisz? Też tak być. Może czyli ty jesteś tak optymistą. Ja tak. Jestem nieumiarkowanym realistą. Optymistą. Uważam, moi drodzy, ale jeżeli wrócimy teraz do Turków i do naszych świąt Wielkiej Nocy, to przeczytamy tak. Każde ugrupowanie ma swojego komendanta i własne ceremoniały. W niektórych regionach Polski pełniący straż popisują się musztrą i maszerują przez wieś pięknie wystrojeni. O tym, Aniu, opowiadałaś. Kiedy post i żałoba się już skończy, bo mówimy o Wielkim Piątku teraz, nie kończą się obowiązki Turków. Przechadzają się oni od domu do domu i składają mieszkańcom świąteczne życzenia. A o tym wszystkim przeczytamy w książce Opowiedz mi, mamo, polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Napisała tę książkę pani Anna Jankowska. A jeśli, moi drodzy, o życzeniach rozmawiamy, to przywędrowały lawinowo życzenia do nas. To w takim razie wybiorę te smacznego jajeczka i dużo, dużo prezentów od Zajączka Wielkanocnego życzy 7-letni Marcel. Pozdrawiamy świątecznie wszystkich gości w studio. Bardzo dziękujemy. Jeszcze babcia Krysia pozdrawia. To może jeszcze te życzenia. Kochani trójkowicze, Amelka 5-letnia i Franio ponadroczny z rodzicami życzą wam, żebyście mieli czas dla swojej rodziny, na wspólne spędzanie właśnie tego czasu na zabawie i rozmowie, żeby brzuchy miały dość miejsca na wszystkie smakołyki, a zajączek, no a zajączek co powinien zrobić? Pokicać? Pokicać? Może jeszcze coś? Dać jajka? No pewnie, przynieść coś pysznego i ładnego. Amelka, Franio z rodzicami. Serdecznie dziękujemy. I co robimy? Wysyłamy też życzenia. Tak, odwzajemniamy. Apre gli occhi il bambino capitano, la sua fronte è una prua pura e rotonda, via dal porto rumoroso, piano piano, sulla carta silenziosa di onda in onda. Le onde di parole che vengono una, fa immense capriole e canta la balena. E il battello ha il fuoco nel suo cuore. E il battello va col ciuffo di vapore. E il battello ha il fuoco nel suo cuore. Storie luminose come il mare, storie lunghe come tutto l'orizzonte. Il bambino capitano sta a guardare, guarda e pensa, legge il mare là sul ponte. Le onde di parole che vengono e che vanno, le allegre capriole del polipo e del tonno. E il battello va col ciuffo di vapore, e il battello ha il fuoco nel suo cuore. Zagadkowa niedziela, wielkanocna zagadkowa niedziela, a w studiu Anna Olejkobus. Anna Olejkobus, i dalej co powinnam powiedzieć? No to ciekawe, ciekawe. No ciekawe, ja ciekawe, nie podpowiadaj sama. Aniu. Nie, nie, no właśnie mam są nasi. Mam misia ze sobą, zawaham się go użyć. Tak, ale jeszcze miś Michaś i miś Brunek. No, podróżniczka, jasna sprawa. A jeśli podróżniczka, to wędrować będziemy tropem wielkanocnych tradycji. Ale na dobry początek poprosiłabym panów o wskazanie szczęśliwego numerka. Od którego do którego? Od trójki do... Ojej, 35 aż. To 34. Ojej, 34, czekaj, to zaraz będzie zobaczymy, teraz trochę szukania, mamy. Ale... Węgry. Węgry, podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia, Wielkanoc na Węgrzech nie jest obchodzona hucznie ze względu na ateistyczne poglądy sporej części Węgrów. Zwłaszcza w Budapeszcie i większych miastach świętowanie ogranicza się do śniadania z jajkiem na wielkanocną niedzielę, czasem wyjścia do kościoła. Ale na wsiach jednak można zauważyć ciekawe, bardzo niekiedy dziwne, specyficzne zwyczaje ludowe. No to może o... To będzie tak. Celebracja pokarmów jako symbol przyjaźni odbywa się za to na wsiach w tydzień po Wielkanocy, zwany Białą Niedzielą. Koszyk wypełniony potrawami, wśród nich jajko, ciasto, butelka wina, wręczało się sąsiadowi na znak przyjaźni. To bardzo miłe. I zobaczcie, znowu jajka. Wszędzie te jajka po prostu. Mhm. Plaga jajek. Ale wino nie. No, plaga jajek. Nie. Jajki atakują. No. Jajka. Dobrze, to jeszcze jeden numerek poproszę. Ile tego jest? To 25. Zobaczymy, potraficie, chłopaki, mamy wybrać trudne numerki. 25. No bardzo te Węgry proste tacy nie były, ale dobrze, proszę ale bardzo. Sama chciałam. Największy numer, jaki 20. ja znam, to jest chyba centylion. Centylion jest taka liczba? Ile to jest? Taka? 25 Hiszpania. O, jak cudownie trafiliśmy. W Hiszpanii Wielkanoc obchodzona jest bardzo, bardzo jak? Hucznie. Uroczyście. Hiszpanie świętują zupełnie inaczej niż na Węgrzech. W kościołach, ale także na ulicach miast i wiosek, biorąc udział właśnie w licznych procesjach. I opowiadaliśmy już o tych fenomenalnych procesjach. Opowiadaliśmy. Bardzo misternie przygotowywanych. To może teraz zajmijmy się jakoś bardziej skrupulatnie i z dużą czułością naszym jajkiem. Bardzo słusznie. Ponieważ jajko to jest, słuchajcie, genialny, fenomenalny, nieprawdopodobny wynalazek przyrody. Mówi się, że coś jest kruche jak jajko, a tymczasem, owszem, jajko jest kruche, kiedy je uderzycie, ale zwróćcie uwagę, że jajka są bardzo odporne na ściskanie. Bo gdyby tak nie było, to przecież jakby jakiś ptak, mama ptak siadła w gnieździe na jajkach, to te jajka by... popękały. Aby jak pingwiny trzymają jajka między nogami. No właśnie, to by miały po prostu permanentną jajecznicę, a tu trzeba po prostu to jajeczko ogrzać, żeby tu po prostu potem było z tego jajka nowe życie. I wyobraźcie sobie, że ludzie to podpatrzyli, że kiedy weźmie się jajko dwoma dłuższymi, cieńszymi końcami i weźmie się między dłoni i będziecie próbowali ścisnąć, ale to musi być takie prawdziwe jajko od prawdziwej kury, która była karmiona prawdziwym ziarnem. Takie supermarketowe to nie zawsze wychodzi. Ale jak się spróbuje takie jajko ścisnąć, to wiecie, że nie dacie rady. Możecie ściskać z całej siły, a to jajko wytrzyma. I wow. Ludzie, wzorując się na tym, podpatrzyli to u natury i zaczęli budować na przykład łuki w akweduktach. Są wzorowane na jajku. Łuki. Mm-hmm. Akwedukty były wzorowane na jajkach? Aha, w sensie łuki. Nie konstrukcja. Nieodwrotnie. To nie jajka się wzorowały na akweduktach. Nie, nie, nie. Kopuły w kościołach na przykład. Jeżeli jest kościół i ma właśnie taką kopułę, czyli takie jest półokrągłe, jak pół piłki przeciętej, to też jest wzorowane na jajku. Że... Matka natura. Te akwedukty są fajne. Zrobię sobie jajko. Tak, tak mogłoby być, gdyby to było w drugą stronę. Więc te jajka naprawdę, słuchajcie, potrafią być niebywałe. No, największe jaja to oczywiście jaki ptak ma? Struś. Tak, słuchajcie, wiecie, że w tych jajach strusia, one są takie grube, 30 centymetrów chyba wielkości mają. No, to by się zgadzało z moją wiedzą. A jak długo, Aniu, jaja strusia gotujemy, aby się ugotowały na twardo? Och, nie mam pojęcia, czy w ogóle da się ugotować na twardo, pewnie tak. Właśnie w pierwszej zagadkowej godzinie okazało okazało się, że... Pamiętacie? Chyba dwie i pół godziny. O my god! Ja mam linijkę, która ma 30 centymetrów i mam też, co ma 20 centymetrów i co ma 15 Ale wiecie co? Chyba nie gotuje się za często jajek strusia na twardo, dlatego że te skorupki są fenomenalne. Jeżeli zrobimy wydmuszkę, to można w niej wyrzeźbić na przykład różne rzeczy. Jak wpiszecie w internet jajko, strusia, dekoracja, wydmuszki, ludzie, słuchajcie, specjalnymi takimi narzędziami, takimi piłami albo takimi rylcami, piękne rzeczy potrafią wyrzeźbić. U nas w Polsce też są panie, które robią takie niebywałe koronkowe pisanki w jajkach strusia. No i z jajkami są różne też takie świąteczne, wielkanocne gry i zabawy. Jest na przykład taka bardzo popularna zabawa, która chyba nawet też jest i w Anglii, i w Irlandii, i w kilku innych miejscach, że bierze się jajka i dwie osoby stukają tymi jajkami. No i komu pierwszemu pęknie skorupka, to ta osoba przegrywa, wygrywa ten, kto ma bardziej całą skorupkę w jajku. Albo dwie osoby toczą jajka i komu się dalej, to ja na przykład gospodarz i gospodyni, mama i tata, i komu się dalej to jajko potoczy, ten będzie rządzić przez cały rok w domu. Takie zabawy. Za żarta walka. Aniu, a jest taki piękny staropolski zwyczaj związany i z jajkiem, i z chlebem, no, i z czymś, co nazywa się nowe latko? Przede wszystkim jest też taki chlebek nazywany korowajem, który toczy się po polu. To jest na Podlasiu, to jest zwyczaj polski, ale też białoruski, polegający na tym, że kiedy już właśnie teraz wzeszło pierwsze zboża, to idzie się na pole, rozkłada się taki specjalny, to się nazywa ręcznik, czyli to jest taka pięknie haftowana tkanina i toczy się taki okrągły, piękny chleb po tym polu, żeby się darzyło, żeby zboże dobrze rosło, żeby potem można było zebrać te zboże i z mąki upiec kolejny chleb i żeby to nie było głodu, żeby było dobrze. To teraz tylko i aż na ludową nutę zagramy, ale zanim życzenia przeczytamy, tak do rymu jakoś mi wpadło, z okazji świąt wielkanocnych życzymy wszystkim dużo słońca w sercach i za oknem. Emilka z mamą, przepiękne życzenia. I jeszcze może te. Dzień dobry. Natalia i Maciek, oboje lat 30 z Krakowa z okazji świąt Wielkiej Nocy. Tak, dzieci życzą pasji odkrywania świata i ciekawości życia, a dorosłym zawsze choć odrobinę radości dziecka w sercu. Bardzo ważne i bardzo piękne życzenia i bardzo serdecznie dziękujemy. To podamy adres mailowy raz jeszcze. katarzyna.stoparczyk@polskieradio, tak? I coś jeszcze? Ciekawe, czy ktoś zapamiętał. Mogę pani wymyśleć krótsze hasło? Czemu zawsze ludzie muszą wymyśleć takie długie, aby ludzie widzisz, nie mogli... Ludzie mają tendencję do komplikacji. Michael.j, więc... Tak, ale na ten raczej proszę nie wysyła. Ale nie, no dlaczego nie? Do Michała bardzo proszę, jak najbardziej. Małpawp.pl. Tak, a teraz dagadana.pl. Fantastyczny zespół. Nad brzmi rola, Dagadana u Jeziorecka. Fantastyczny zespół. Dagadana rozśpiewana. Pięknie. I tak naprawdę każda ich piosenka jest fenomenalna. Łapie za serce i myślę, że jest też ciekawa dla młodszych odbiorców. Zgadza się, czy nie? Zgadzam. Tak. Podoba się wam? Podoba. A to dobrze, to bardzo się cieszę, dlatego że wy jesteście wyjątkowo krytyczni, jeśli chodzi o muzykę w tym programie. To nie ja, to Julek krytykuje każdą muzykę. No to prawda. Myślę, że do tej muzyki niezwykle pasuje coś, o czym zaraz opowiem, ale najpierw... Poczytajki czy Tadełka! Poczytałki Tadełka! Poczytałki czy Tadełka! Poczekajki czy Tadełka! Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo! No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka! Poczytajki czy Tadełka! Cuda niewidy to jest tytuł książki Marianny Oklejak, a podtytuł brzmi następująco: Zagadki dla młodszych i starszych. Słuchajcie, no to jest po prostu cudeńko. Zobaczcie, otworzę kilka stron. A, i powiedzcie, co widzicie? Różne piękne kolory, zwierzęta, prawie bez rośliny. Tekstu. Tak, tekstu jest niewiele, dlatego że w tekście zawarte są informacje. Poszukaj czegoś, sprawdź, znajdź. Znajdź watą. Znajdź się na kolejnej stronie. No ta dziewczyna, ta kobieta jest niezwykle utalentowaną ilustratorką i jej ostatnie książki są wręcz porażająco piękne, powiem tak. Porażająco? I ta również. Inspiracja bierze się z naszego polskiego folkloru, co również jest tutaj wartością, bo nasz polski folklor niedoceniany no ma w sobie ogromną siłę, moc i piękno. Bo folklor w ogóle to są korzenie, to jest tradycja. Tak, to są nasze korzenie. Jak najbardziej. Oskar Kolberg tego dowiódł, a potem o tym niestety zapomnieliśmy. Czas to odświeżyć. I teraz tak, kiedy trzymamy w dłoni Cuda niewidy, to poznajemy historię dwóch braci, którzy wyruszyli w świat, aby poszukać szczęścia. I wędrują sobie tutaj ostępami leśnymi, pokonują różne drogi i bezdroża. I czeka na nich wiele niespodzianek, ale także pułapek. I okazuje się, że spotykają na swojej drodze wróżki, dzikie zwierzęta, wiedźmy, krasnoludki, a do tego diabła Rokitę. Ograłam kiedyś diabła Rokitę na przedstawieniu szkolnym. I myślę sobie, Brunku, że i dla ciebie, i dla Michała, i dla waszych kolegów i koleżanek to jest bardzo, bardzo dobra propozycja, nie tylko na ten świąteczny czas, ale w ogóle. Warto sięgnąć po tę książkę. No myślę, że czas przyspieszy, kiedy otworzycie karty tej książki i zagłębicie się w ten niebywale piękny świat. Dobrze, czyli odkładamy tę książkę. Folklor polski dla młodszych i starszych. Jeszcze tak jest ona komunikowana. Kolejna książka, wspaniała. Znajdź nas. Woda, łąka i las. Ja tutaj zaznaczyłam sobie, o, taki tekst. Jaki ptak ukrył się wśród sujek? Jaka ryba chowa się za karpiem? Co zakwitło pośród wrotyczy? I co te wrotycze w ogóle są? Sprawdźcie koniecznie. Na każdej ilustracji należy odnaleźć ukryty gatunek. Nie zawsze będzie to proste. Jeśli jednak będziecie uważni, na pewno sobie poradzicie. I teraz zobaczcie. Pierwszy, lepszy rysunek. Otwieram. Co widzicie? Szczupaki, ryby jakieś. Mhm. A tutaj? Gołębie, ptaki. Wróble. A może sujki? Aha, a tu? Roślinki, dzwoneczki. Maciejka, aż zapachniało w studiu tą Maciejką. Zobaczcie, te ilustracje są ogromne, przepiękne. I sugerujesz, Kasiu, że coś się schowało w tej Maciejce, co tak trzeba by się było właśnie znaleźć. Wydaje. I słuchajcie, tu nie ma w ogóle tekstu. Natomiast to są takie prawdziwe obrazy, które można kontemplować, zastanawiać się, smakować. A na samym końcu tej wielkoformatowej książki mamy opisy. I na przykład historia jest o bielinku kapustniku, pokątniku złowieszczku. Wiecie, że takie żuczki gdzieś żyją tu wśród nas? Boże, co za nazwa? Pokątnik złowieszczek. Tak, albo na przykład o topoli białej, albo o cykorii, która podróżuje, cykoria podróżniczka. A ciekawe, czy cykoria ma coś wspólnego z cykorem, który się boi wszystkiego. To też ciekawe. Znajdź nas, woda, łąka i las. Przepięknie wydana, mądra, wartościowa książka. No a teraz poczekamy na opowieść pana Brunona, który dzisiaj bardzo chciałby o którejś książce opowiedzieć. O której? No więc tak, bardzo lubię gatunek fantasy i lubię zwierzęta. I trafiłam na taką serię o nazwie Zwierzoduchy, która mnie wciągnęła z kopytami. że tak powiem. Przeczytałam każda książka, która ma tak chyba po 100-200 stron. Jestem w stanie przeczytać jakieś 3 godziny. Nic nie jem, nic nie piję, po prostu czytam na kanapie. Dobrze, że nie ma więcej tych stron. Poczekaj, jak się to nazywa? Właśnie jest Zwierzę Duchy, ale właśnie w tym, że jest mało stron, a jest dużo tomów. Pamiętasz, że... kto napisał tę książkę? Tak, najnowszą napisał Elliot Schlinder, czy jakoś tak. Mhm. I to jest nowa seria. Ten sam świat, ci sami bohaterowie, te same no jakby inne wydarzenia. Ale no głównie bohaterowie świadczy sami, kontynuacja jakby tamtej serii. I ta tym razem seria nazywa się nie Zwierzę Duchy, a Poległe Bestie. No więc opowiada o tak zwanym nowym zagrożeniu, o tym, że łamie się więź między ludźmi a zwierzętami. I właśnie przez całą tą książkę bohaterowie starają się ją jakoś przywrócić. Wciąga z kopytami, czytałem jednym tchem. I na końcu mniej więcej zrobiłam coś takiego. Już? To koniec? Kolejne 3 miesiące czekania, żartujecie sobie? Ale wiesz, to jest pocieszające, więc właśnie, że to jest jednak część z całej serii. Powiedziałeś, że łamie się więź, tak? Czyli zrywa się więź między ludźmi. I to jest chyba zdanie klucz, ponieważ święta Wielkiej Nocy są po to, aby te więzi naprawić, pokleić, aby ludzie byli bliżej siebie. I Blungu, za tą piękną opowieść o tej książce, która niby nic ze świętami Wielkiej Nocy miała nie mieć, a jednak życzenia przeczytam specjalnie dla ciebie. 19-miesięczna Marianka życzy wszystkim wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt wielkanocnych. Ten kwietniowy, świąteczny czas. Czyli niech kolejny będzie, list. Tak, niech będzie kolejny mail. Niech będzie chwilą wytchnienia i okazją do uśmiechów. A ponadto wesołego jajka, kolorowych pisanek, kicającego zajączka oraz mokrego lanego poniedziałku. Marianka i jej mama Kasia. A to wszystko było w naszych... Poczytajkach czy Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, 8 хрестиків малих, і дрібнюсіньку ялинку, поясочок поміж них, на Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом поцілую. Зразу змалювала, зіпсувала 5 яєць, а як 6-те закінчила, тато мовив, молодець, я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще напишу, на Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом. Jeszcze całuski wysłała Marina Primaka, dziecki album i rzecz jasna śpiewała o... Czy panowie zrozumieli? Przede wszystkim po rosyjsku, więc tak? Nie. Pisan, o pisance. jak przystało na dzisiejszą Wielkanoc. Audycję. Na Wielkanoc, tak. W naszym studiu Anna Olejkobus, podróżniczka, Michał Brunek. I pytanie do was, moi drodzy. Czego symbolem jest jajko? Odrodzenia, nowego życia. Michale? Kury. Już wiesz, do czego zmierzam. Co było pierwsze, jajko czy kura? Kogut, bo kogut sobie wyjął żebro, a z niego powstała kura. Poczekaj, nie zdradzaj szczegółów, to dzieci, które wiedzą lepiej, nam odpowiedzą. A ja to kto? A ty młodzież, która wie lepiej już prawie. Aniu. Czego symbolem jest jajko? Mm-hmm. Tego, co jasne, dobre, ciepłe i pozytywne. To zapytajmy przedszkolaki, czego symbolem jest jajko? Ja domyślam się, że symbolem jajka to jest jego mama kura. I mogą na tą mamę mówić symbol. Symboluje koguta, kto? Kura i kogut to małżonka, a pisklak wykonuje to, co jego symbol tata i symbol mama. No to sprawa już jasna. To teraz pytanie numer dwa, jak najbardziej świąteczne. A kto te święta w ogóle przygotowuje? Brunonie. My tworzymy właściwie święta i ogólnie też tworzymy nasze życie. A kto święta przygotowuje? No, my, no i po prostu, no i matka natura też zazielenia. Dobrze by było, ale gdyby matka i natura, to... Tak, piękny zielony teren. Ale matka natura pracuje, nieustrudzenie. Chodziło mi bardziej o to, że my razem z rodziną robimy te święta, zależy wszystko od atmosfery, jak się przygotujemy, jak to razem spędzimy, to zależy dużo od nas. Jest ojciec natura, matka natura, ojciec technika, matka technika. I są dzieci, które wiedzą albo lepiej. Albo technologia. Którym również zadałam to pytanie. A kto święta przygotowuje? U pani Aklejowej to po prostu szczyt. Przyjechał mąż, no i ten mąż ciągle tylko siedzi, ogląda telewizję, a oni muszą zamiatać. Oczywiście też malują pisanki. Ja wiem. To jest dla mnie. Ludzie sobie malują i jajka. Ludzie po prostu się dzielą, bo z tego święta. Z tego święta po prostu się dzielą jajkiem, potem się dzielą chlebem i na końcu kiełbaską, jak są bardzo głodni. I z chlebem mogą jeść to wszystko. Życzą sobie miłości. Boga, co na nich patrzy, to jest naprawdę radość, że ludzie tak do siebie postępują. Cóż to za radość, a jaka radość wielka, kiedy ludzie wysyłają nam dobre życzenia, chociażby mailem. Z okazji świąt wielkanocnych życzę Państwu smacznych mazurków, kwaśnych żurków, poniedziałku lanego, uśmiechu całorocznego. Życzą Kamil, Antek i Milan. Proszę Państwa, poproszę od Państwa życzenia dla naszych wspaniałych, zagadkowych słuchaczy. Kto pierwszy? Ja życzę Wam szczęścia, mnóstwo zabawy, wspaniałego czasu z rodziną i pamiętajcie o tym, aby być, nawiązywać więzi, bawić się i cieszyć się ogólnie z życia, nie tylko od święta. Oraz cieszcie się, póki możecie, bo niedługo szkoła. Cieszcie się. Michał? Dobrego lanego poniedziałku, czytam Śmigusa Dyngusa i wszystkiego najlepszego i zapoznawajcie się z innymi, aby nawiązać z nimi nowe więzi. A ja wam wszystkim życzę słońca w sercu, uśmiechu i żeby zawsze był ktoś, kto jest przy was blisko, kto jest po prostu miły, dobry i kochany. Anna Olejkobus, podróżniczka. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony wielkanocny, świąteczny czas. Michale, dziękuję tobie, Brunonie, Aniu tobie również, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia już jutro. Za chwilę Wojciech Mann. A teraz, proszę państwa, nie może być inaczej. Pan Händel, Oratorium Mesjasz i... Alleluja. Słuchać nas w poniedziałek o 8:00. Poprosimy bardzo.